عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى indina hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk ci buntam bi mu nekk hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi moy hadith bo xamantene ci la dajé won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci meddi Madina yi fekk mu amé won janaba hadith bi li nga xamantene manam ñëk de ko ñëkke ubbe ko buntu bi ngir wané ni janaba nekkul lo xamantene mom manam farata lañ wara manam nekul ni dama wara bu nit ki su amé janaba ci saasi la daldi wara sangu comme ni nga xamantene insha Allah nonu lañ koy léralé waye dal muy wax li xamantene dafa aju ci walu janaba muna an abi hurayra jël nañ ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fi ba'd turuq al-madina wa huwa junub qala fan khanastu minhu fa dhahabtu fa ghtasaltu thumma ji'tu فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة قال ننت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي نكي ننتبه صلى الله عليه وسلم لقيه دفد جمم في بعض طرق في بعض كلين ci turuq al madinati ci yoonu madinay madinay wo ho fek mom junubun dafa amé janaba qala mu dalne fan khanastu minhu fan khanastu ma dadi delu ginnaw minhu tukke ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ma dadi delu ginnaw dadi dem fa zahabtu neena ma dadi dem fahtasaltu ma dadi sangu summa top nak ginnaw gi yoy ginnaw lolou yep nak jitu ma dadi dik nak فقال مدادي مخموم يننت بي صلى الله عليه وسلم أين أنا فان كنت نكون يا أبا هريرة يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تنتكو نكو كنت دما نكون كو خمنتني جنوبا دما أمي وان جنابا ما نم دما أمي وان جنابا فكرهتو مدادي سيب مدادي بن أن أجالسك مدادي جوتايو أجيو وأنا فكمن على غير طهارة dama nek ko xamantene nekuma ci kaw lap manam amewum won lap faqala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ne subhanallah tuduna sel nga bur yalla wala bok subhanallah gatch nga la ma bur yalla innal mu'mina li wer bo wor moy aji gem ji ci benen riwaya mu innal muslima comme ni nga xamne non la ko jankat bi waxe waye lolu insha Allah taala dinañ ci ñew ndax lolou ci riwayat hadith Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu lañu ak tamit hadith bi nga xamne mom la Abu Wa'il jele ci Abdullah ibn Mas'ud bu nek ci sunan Imam An-Nasa'i Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bu nek ci sunan Imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhi bobu tamit lañu waye fi nga xamantene mom mo nek ni ci sahih Imam Al-Bukhari ak sahih Imam Muslim ci hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu li la wax té mom moy li nga xamantene mom mo nek ci suñu nuskha bi manam daf ni subhanallah innal mu'mina la yanjus innal mu'min li wer bo wor moy aji gemji la yanjus du sobew hadith bi mom moy hadith bi nga xamantene mom la imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala jekk indi ci buntu bi manam ci buntu bi nga xamantene daf ko noté ngir leral ci ay mas'ala yo xamne daf ci tekantal mbirum janaba ak cianga yi nga xamantene ñom ñoo ci war manam hadith bi niki nonu tamit comme ni nga xamne non lay ñewé ci chartami mom al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah te mom moy da fay indi ñaar hadith yo xamantene ñaari imam yu mak yi ci hadith manam te ñaari serigne yu mak yi ci hadith manam buñu waxé al shaykhani ci walu hadith manam ñom ñotax ñuy wax manam ñom ñaar deppo nañu ci indi hadith bi te mom moy abu al imam abu abdullah محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي البخاري رحمه الله تعالى manam kon mom indina hadith bi niki nono tamit al imam abu al husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al qushayri an naysaburi rahimahu allah ta'ala tamit indina ko ci sahiham imam al bukhari rahimahu allah ta'ala ci riwaya bi nga xamantene mom mo depp ak hadith bi dafa ni hadathana ali ibn abdullah manam ali ibn abdullah netali nañu té mom moy sëriñum bu mag bobu rahimahullahu rahmatar wasi'a borom mbir mu yu reey yoy kok nga xamantene borom xam xam la bo xamantene borom xam xam hadith la niki nonu tamen nonu la bo nekk won borom xam xam fiqh hatta imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fonkon nako wegon nako manam mom nak ak imam ahmad ibn hanbal ak ishaq ibn rahowi ak yahya ibn ma'in ñom ñent ñi rahmatullahi alayhim ñom ño marqué won sen jamono ba pare dañu nekkon ay xarit yo xamantene dañu bokkon ay serigne niki non dañu bokkon ay talibi dal andando ñom ñent ñi ño gënon marqué sen époque ci borom xam xam hadisi rahmatullahi alayhim manam imam al-alqan ali ibn al-madini rahimahullahu ta'ala bi serigne imam al-bukhari imam al-bukhari rahimahullah neena man duma tutul sama kanam ci kanamu kenn kurul ci kanamu ali ibn al-madini lol day wone magaw imam bobu rahmatullah alayhi muné kon hadathana ali ibn abdullah manam ali ibn abdullah te mom moy ibn al-madini ali ibn abdullah al-madini rahimahullah ta'ala neena manam mom ko ali al-madini munahaddathana yahya tamam mo yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullahu ta'ala koko wax jot rombon nagn ko ci jotay ci hadith yi wessu manam mom moy al kon moy yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullahu ta'ala munah haddathana humayd te mom moy humayd ibn tawil bobu li nga xamantene nak mom wala mom mun hadathana humayd te mom moy humayd ibn tawil rahimahullahu ta'ala nga xamne basri la won mom moy ki nga xamantene bi mi genn aduna bok na ci manam ay jaloram nit ku sel la won te nit ku bax la won ba hatta bi mi genn aduna daf ko fekkon mu taxaw di julli rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mom mu dal mom kam kon ci tabi'i mag humayd ibn tawil mun an bakr manam mu jele ko ci bak qala hadathana bakr manam bakr mom moy bakr ibn abdullah al-muzani al-basri manam an abi rafi' manam mu jele ko ci abi rafi' mom tamal al-basri mun an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu dafa taj ak mom mun bu fekente nana ci riwayat imam al-bukhari la mun fi tariq al-madina fi tariq al-madina manam ci yoonu madina ci ben yoon ci yoonu madina yi la manam fi wala fi ba'd tariq al-madina lol moy riwaya li nga xamne moy riwayat imam al-bukhari wa sino li nga xamantene mom mo dess yep ci li nga xamantene mom mo ñew ci hadith bi ni ci buntu bi nonu lako imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxe te mom moy dafa wax ni wahu junubun fek mu amé janaba qala mun fan khanastu neena ma dadi delu ginnaw minhu tukke ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bima delo ginnaw nak fa zahabtu neena ma dadi dem faxta saltu ma dadi sangu summa top nak jittu ma dadi dik fa qala mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayna kunta ya aba hurayra ana fan nga nekon yow abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala mu dadi koy tontu ne ko kuntu dama nekkon junu ban ko amé janaba fakarehtu ma dadi sip bañon an us ajali saka ci mat jotayo ak yow togale ak yow jotayo ak yow wa anata fek man kat sama hal moy ala ghairi tahara dama amé won dama nekkon ko xamné aw mo won lab faqala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ne subhanallah gati nga alla ma bur yalla tuduna mak sallagam subhanahu wa ta'ala innal mu'min li yurbu wor moy aji gem ji la yanti su du sobew manam kon li mom moy riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah amma imam muslim rahmatullahi alayhi mom dafa wax ni hadathana zuhair ibn harb qala manam zuhair ibn harb imam bu nga xamantene mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala njek indi haditham ci sahih bi ci kitabul iman ginnaw bi nga xamne mom la def muqaddima bi kitabul iman nga xamne fa la ne nak legui nañu tambali dañ dugg ci liggey bi mu tambale hadith bi mu ñëk indi mom hadith bi mom ki nga xamne ci lako jëlé moy serignam bobu Zuhair ibn Harb Abu Khaysamata An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a manam ko serign bu mag bobu rahimahullahu manam mu ne kon hadathana Zuhair ibn Harb qala hadathana Yahya ibn Sa'id mu ne Yahya ibn Sa'id net la ñent mom moy al-Qattan comme ni nga xamantene kon manam ci kaw lool ci kaw bi isna manam dañuy wax na Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullahi alayhima ñom dañoo dajé ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan bu fekkentene Imam al-Bukhari mom dafa jëlé hadith bi ci Ali ibn al-Madini amma Imam Muslim mu jëlé ko ci Zuhair ibn Harb rahmatullahi ala al-jami' bu fekkene legi nak mu ne kon muna had qala hadathana humayd muna qala hadathana net lu nañu wax nañu humaydun te mom moy humaydun tawil comme ni nga xamantene nonu la ko waxe won legi manam muna ha bu mudawi tukke nak ci isnad dem ci benen isnad muna hadathana abubakar ibn abi shayba muna abubakar ibn abi shayba borom musannaf bi rahmalahu taala te mutu don abdullah ibn muhammad mom ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seen turu dañu jaawat dañu jëw do turum ak turu bayam manam mom abdullah la tuddu papam tuddu muhammad moy abu shayba mom lañu wax mom muhammad la tuddu ñu nan ko abu manam dakantalam nekkon abu shayba mom ñu nan ko abubakar moy dakantalam fekk abdullah la tuddu lool moy ni nga xamanteni lool ah niki nonu manam amon na frère bo xamanteni usman la tuddu waye ñom ñay ñep ay hafiz lañu kenn ku ci nek hafiz la rahmatullah alayhima waye nak abubakar mo gënonu maggi mbir mom moy borom musannaf bu siw bi ñu wax musannaf ibn abi shayba rahmahullahu ta'ala imam muslim rahimahullah neena hadathana abubakar ibn abi shayba neena abubakar ibn abi shayba netal neñu neena wallafzulahu waye kaddu yi nga xamanteni mom la wax nak kaddu e kan la manam abubakar ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى قال حدثنا اسماعيل بن علي مانام من اسماعيل بن علي نتي ني مانام موي اسماعيل ابن ابراهيم nga xamantene mom lañ dan dakantale ibn aliya ndax dañ koy dakantale yaayam ndax yaayam mo gënono siw bayam loolu motax ñu nan ko ibn aliya isma ndax aliya ben borom xam xamu hadith bu mag la won rahmatullahi alayha te nekkon madinatul manam te nekkon basra nga xamantene borom xam xamu manam talibi ñi dan sakko xam xam basra te moy serinu basra yi ginnawam ñom ci mom lañu jange wala bok ñu bar dañu jangé nañ ci mom rahmatullahi alayha manam mom kon mom way daf daan bañ baat bobu daf daan bañ kuko wawe isma'il ibn ulayya ndax dafa wax ne nañ ko wax ibn ibrahim wa imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala neena bu fekkene waji la ni ndax isma'il ibn ulayya da la wax ne kep ko xamantene wax nga ma ibn ulayya balumulo leuf motax imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala daf daan wax na اسماعيل ابن ابراهيم الذي يعرف بابن عليا مانام حدثنا اسماعيل من اسماعيل ابن ابراهيم دو ابراهيم واي كي نيو غنا خاوي تي ابن عليا موم لول لا دار واخ ndax manam mere gogou muy mere nit ñi lolou du téré ñu tuddé gogou parce que mom la ko nit ñi xamé bu ko défé ñu xamné ki lañ bëgg wax lolou manam motax ñu nan motax nit ñi daan ko wax ibn ulayya waye du né dañ koy wax pour ñaawal ko wala dara dédé dañ ko ko doon wax parce que tamit buñ ko tuddé wul non konon ton duñ ko xamé comme ni nga xamné non lañuy xamé al-a'raj mo al-a'raj buñ ko waxé mom moy abdurrahman ibn hurmus rahimahullahu ta'ala waye lu upp ci nit ñi ni nga xamantene non lañ koy xamé moy al-a'raj moy ki nga xamné dafa lag manam lag tank handicapé ko moteur la non lañ koy xamé comme nak non lañ koy xamé non lañ koy wowe niki non tamit parce que suñ ko waxul en fait xam xam bi ci bopam moy rir lool mom mo taxone ñu koy wax al-a'raj niki non tamit al-a'mash lool mo tax ñukoy wax al-a'mash moy sulayman ibn mihran al-kayli rahimahullah mom tamit buñ ko waxul won non ni moy ki nga xamne mom beutum yi day am lasse da am ay febaru lasse nga xamantene beut yi fu mu tollu day gine ay lasse lool motax ñu ko doon wax al-a'mash rahmatullah alayhi waye lool dafa fekk nañu dañu siwé won dakantal bobu motax fokk dañ leen koy tuddé rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a niki non motax imam az-zahabi rahimahullah tahni e lool dal darne ko ci ñu nan ismaeil ibn ulayya lool dal darne ko xana gis ay lool ñu ah lool dal do fekk rek ne manam lool manam ci ni mu ko wax wa da rek ci tangam dal rek lool mom ci tangoram la rek waye lool dal darra mi ko ci ñeeku ismaeil ibn ulayya ndax amul aqas gu nekk ci ginnaw lolu bu boba lolu kon mom muné kon imam muslim rahimahullah néna kon khawa hadathana abu bakr ibn abi shayba wa lafzula qala hadathana isma'il ibn ulayya qala hadathana humayd mudad wa humayd ibn tawil mom muné an abi rafi' mudad jele ci abi rafi' kon di ni nga xamantene non lañ ko gisé manam moy imam muslim rahimahullah ci riwayam bi dafa jele ci manam bi mu jele humayd ibn at-tawil mom dafa jele ci abu rafi' te jele te jaarul ci bakr wa lolu nak ak njumte la ko xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom dañ ko souligner leral ko ne manam lolu kat riwaya bu comme ni nga xamne non lañ ko gisé imam al-bukhari rahimahullah ci mbolam riwaya tam yi mu xamantene moy ni mu solo we hadith bi manam da fay jaar ci bu joge ci humayd ibn tawil da fay jaar ci bakr muy bakr ibn abdullah mu jele ci abu rafi' rahmatullahi alayhim wa amma imam niki nonu tamit imam niki nonu borom ñent sunan yi moy sunanul arba'a ashabu sunan te mom moy imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah rahmatullahi alayhim ñom tamit dañuy solo hadith bi je bu ginnaw bi mu jare ci humayd ibn tawil mom da fay def ko humayd ibn tawil da koy jele ci bakr muy bakr ibn abdullah al-muzani al-basri mom mu jele ko ci abu rafi' rahmatullahi alayhim lol mom moy li nga xamantene mom mo sax ci sahih al-bukhari te lol mom moy li nga xamantene mom mo sax ci sunan ci sunan al-arba'a rahmatullahi ala al-jami' niki nonu tamit hatta imam abu bakr ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala nonu tamit lako solo we manam mu jele ko ci humayd ibn tawil mu jele ko ci bakr mu jele ko ci abu rafi' ñom ñep nonu lañ ko solo we kon dañuy wax ni njumte gi ci imam muslim la amé rahimahullahu ta'ala waye nak amna ño xamantene ay borom xam xam lañ rahimahumullah ku melna al imam al baghawi ci sharh as sunnah manam mom dafa dogu ci ne mom amna yeneen amna riwaya sahih imam muslim rahimahullah bo xamantene manam tebul bakr bi waye ala kulli hal lu meunti xew moy isnad bi mum werna hadith bi mum werna manam li nga xamantene mom moy manam matnu bi manam yahu hadith bi mum werna ndax bu fekenteene njumte amna ci imam muslim rahmahullah ci digeenti tepp gi nga xamantene mom le tepp abu ra ci le tepp bakr ibn abdullah al-muzani lolou taxul yah bi hadith bi yaqku ndax hadith bi mom werna comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé te njumte gogu tamit mën na nek ne ci ñi ko doon toxal ci imam muslim ci la ñoon ci la njumte gogu amé rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a ak lu mën ti xew yalna yalla fay leen gën ji fay ci seen liggey bu rafet bi nga xamantene mom lañu jitalal xéet bi manam kon imam muslim kon imam muslim rahimahullahu ta'ala ci riwayam kon bimu yexse fofu munan abi rafi' munan abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadathahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fi ba'd turuqin min fi tariqin min turuq al-madina wa okay manam ne abu hurairah radiyallahu ta'ala daf ko netali ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa dajek mom fi tariqin ci ben yon min turuq al-madina ci yonu madina yi wa huwa junubun neena te fek dafa amé janaba mune fan salla mudadi neena mudadi rocceku ndank wala mudadi yot ndank dem neena fa tafaqadahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diko wër nak diko sét neena bi mu delusé neena fala maraja muneko munafazaba munafaz fan salla munafazahaba faqtasala muné mu delu mu dadi sangu muné fata faqadahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yanantibi sallallahu alayhi wa sallam don ko won neena fala ma jaa neena bi nga xamantene mom la dik neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanantibi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayna kunta ya aba hurayra yo abu hurayra radiyallahu ta'ala ana fan ka nekkon mudad koy wax li nga xamantene mom moy li tepp ci hadith bi monako kuntu junuban fakaratu an ujari saka wa ana ala ghayri tahara mun dama amé won janaba neena ba bare ma dal di bañona tok ak yow neena ma bañona tok ak yow te fek yorew mo won lab neena fa qala munako subhanallah innal mu'mina la yanjus munako ya aba hurayra aw abu hurayra radhiyallahu anhu munay xamoni xana xamoni innal mu'min li moy aji gem ji la yanjus du sobew kon li mom moy ñaar li waye yi nga xamantene ñoom ñoo gëna jégué amma imam bukhari rahmahullahu ta'ala solo nako ci benen riwaya ci benen hadith bi niki non imam muslim rahmahullahu ta'ala solo nako te mom tamit ci benen riwaya bu imam bukhari rahmahullahu ta'ala daf ni fan salaltu mom fan salaltu la wax waye comme ni nga xamantene ala kulli hal amna benen riwaya bu nek ci imam muslim tamit fa hada anhu la wax manam mu dadi jengu manam mu dadi dem da lol tamit la la wax ci riwayam bobu ala kulli hal li manam hadith bi ni moy li nga xamantene manam non lañ ko soloye legui nak mu dadi dess ana ban aska non te la hadith bi aska non te ak buntu bi mu nek boba dañ nan la danaka jaruta laaj waye nak li nga xamantene amana insha Allah ta'ala mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah ta'ala indi hadith bi ci buntu bi mom moy di day wone ki nga xamantene dafa amé janaba mom du nek ko xamantene daf koy war mu dali sangu ci sasi niki nonu tamit da fay wone tamit ne ki nga xamantene dafa amé janaba tekki wul ne dafa amé janaba rek nekul nit ko xamantene dafa lab wala nit ko xamantene dafa sobeu bo muy xaj bopom dund niki nonu man ak yeneen ak yeneen ala kulli halin manam lolu amana moy li nga xamantene insha Allah ta'ala mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah ta'ala inda hadith bi fini manam moy ki nga xamantene dafa amé janaba du obligé muy dadi sangu ci sasi waye feek julli jotul rek mom du nek ko xamantene da fay sangu comme ni nga xamantene mom la nek zahiru aya bi sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati ay yeen nga nga xamantene ngum ngeen te degg bu fekenteene da ngeen juk di dem ci julli munen nak fasilu wujuhakum mu dadi jangale ni nga xamantene ñoo aju ci walu njaap manam fasilu wujuhakum wa aydikum ila al marafiqi wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila al ka'bayn lolu manam parti bobu gisoon nañ ko bi nga xamantene mom lañu tollu ci kitabu tahara mune wa in kuntum junuban mune bu fekenteene da ngeen amé janaba nak fatahharu na ngeen laablu mune bu lolu nak kon day tektele ne manam su nit ki waré jog julli ci lay doga nek farata ci mom ak yenen yi nga xamantene ñom ñoo aju ci charte yi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won sank manam charte mu war ci nit ak charte mu wër ci nit ak charte mu war ak mu wër ci nit manam shurutul wujubi ak shurutus sihha ak shurutul wujubi was sihha insha Allah was sihha ma'an insha Allah ta'ala lolu dinañ ko leral insha Allah ta'ala ak di nga xamne mom la ci borom xam xam yi wax rahimahumullah ta'ala bu fekente banam buñu yexé ci mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi insha Allah ta'ala al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah dali ubbe hadith bi manam ngir wone charte yoyu non ngir leral charte yoyu non ci manam ci buntu bi ci walu janaba manam mu dali indi charte mu indi charte bi diko leral comme ni nga xamantene manam di indi hadith bi ngir leral charte yoyu comme ni nga xamantene tamit nonu la inde won hadith bi nga xamantene mom la ñëk ubbe bi mi wax ci walu njaap bu xam nga nekkon tamit hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bim nan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangu julil kenn ci yeen bu fekente na dafa tojal ludul mu japp niki nonu tamit yalla du nangu julil kenn ci nit ñi su fekente ne dafa amé janaba ludul xana mu dadi lap comme ni nga xamantene non la nekké zahir hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhumā bi nek ci sahih imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima mun la yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghulul sunu borom subhanahu wa ta'ala bur yalla muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam néna bur yalla du nangu julli bu fekente ne lap amu ca manam lap nak da fay lambo da fa gëna yaatu li nga xamantene mom moy ak njaap niki nonu saraxé ci alal go xamantene dañ ko manam dañoo nax nit ñi ba am ko manam loolu tamit wala bok dañ ko amé ci anam gu daganul saraxé bobu yalla tamit duko nangu yalla ñu yalla sam niki nonu kon manam li tamit manam kon boba li manam loolu manam day dadi askanonté ak buntu bi ni manam bu boba nak laaj bi nga xamantene mom lañuy jëk laaj mom moy ana lan mom motax kon imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala dadi indi buntu bi tek ko fi ginnaw bi nga xamantene manam ginnaw bi nga xamantene mom la wax ci walu manam ci walu njapp ak yépp yo xamantene daf ca aju manam dafa wax ci walu njaap daldi wax ci li nga xamantene mom mo aju ci walu njaap ci ay leral comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam li toj